الرحمن الرحيم پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں پاؤں رکھے ہوئے ہیں. یہ تیسری دلیل بھی اور یہ حدیث بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت پر بولتی ہوئی دلیل. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت جسے ترمذی جی نے نقل کیا ہے فرماتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ان کو اپنے کاندھے پر بٹھائے ہوئے باہر نکلے. یہ منظر دیکھ کر کے ایک آدمی نے کہا کہ اے بچے تو بڑی اچھی سواری کے اوپر ہے, تیری سواری بڑی عمدہ ہے, تو بڑی اچھی سواری کے اوپر ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے والے کی طرف یوں کر کے ارشاد فرمایا کہ سوار بھی تو بہت عمدہ ہے, سواری اگر عمدہ ہے تو اس سواری کے اوپر سوار ہونے والا بھی بہت عمدہ ہے. یہ حدیث بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر بولتی ہوئی دلیل. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بیت المال سے لوگوں کے وظیفے مقرر کیے تو حضرت حسن اور حسین دونوں کے وظیفے 5,000 مقرر کیے, جتنا کہ ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وظیفہ تھا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اصحاب بدر کے لڑکوں کا وظیفہ 2,000 تھا, جبکہ اجماع امت ہے کہ تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ فضیلت والے اصحاب بدر ہیں. بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب بدر کے اوپر جھانک کر دیکھا, اٹھاؤ بخاری, جھانک کر دیکھا, اطلع علی اہل بدر, اللہ تبارک و تعالی نے بدریین کے اوپر جھانک کر دیکھا اور فرمایا کہ اس کے بعد جو تم کرو گے کسی کے اوپر کوئی موافقہ نہیں. یہ اصحاب بدر کی فضیلت. پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدریین کے لڑکوں کا وظیفہ 2,000 رکھا اور حضرت حسن اور حسین کا وظیفہ 5,000 اور حضرت علی بھی بدری ہیں لیکن ان کا وظیفہ 5,000 رکھا گیا. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں, ایک شبہ وارد کر سکتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس طریقے کا ترجیحی رویہ حضرت حسن اور حسین کے تئیں کیوں رکھتے تھے؟ برابر برابر دینا چاہیے, مساوات ہونی چاہیے, مساوات کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ تو اس کا جواب بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا ہے. اس لیے کہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مال غنیمت سے آپ نے ایک کثیر رقم دی اور حضرت ابن عمر کو یعنی اپنے بیٹے کو انہوں نے ان کے مقابلے میں بہت تھوڑی رقم دی, تو وہاں پر بھی حضرت عبداللہ ابن عمر بول پڑے کہ آپ نے یہ ترجیحی رویہ کیوں اختیار کیا؟ اسامہ ابن زید کو مجھ سے مرتبے میں آپ نے کیوں بڑھایا, ان سے میرا درجہ کیوں کم رکھا آپ نے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بھی یہی جواب دیا تھا. اور اسامہ ابن زید کی نسبت جو بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائی ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے. کیا فرمایا؟ کان اقوہ احب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابی وکان احب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منک. کہا کہ اس وجہ سے میں اسامہ کو زیادہ دے رہا ہوں اور تجھے کم دے رہا ہوں اور یہ ترجیحی رویہ اختیار کر رہا ہوں اس لیے کہ تیرا باپ اور اس کا باپ دونوں کا موازنہ کرو تو اس کا باپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں تیرے باپ سے زیادہ محبوب تھا اور اتنا محبوب تھا کہ اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا زید پالک بیٹا بنا لیا تھا, متبنا بیٹا, اور زید ابن محمد کہے جاتے تھے. یہاں تک کہ وہ آیت نازل ہوئی, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نسبت ان کے باپ کی طرف کی اور کہا کہ یہ زید ابن حارثہ ہیں, آج سے زید ابن محمد نہ کہا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا اور اس کا اعلان حرم شریف میں جا کر کیا تھا کہ آج سے یہ میرا بیٹا ہے, اس لیے کہ حضرت زید ابن حارثہ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیار آیا کہ آپ انہیں اٹھا کر وہاں لے گئے حرم شریف میں اور لوگوں کے سامنے یہ اعلان فرمایا کہ لوگوں گواہ رہے نا, آج سے میں نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا. تو زید ابن محمد کہے جاتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب تھے. اسی وجہ سے حضرت اسامہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتے تھے, کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنا بیٹے, حضرت زید کے بیٹے تھے. اسی وجہ سے اسامہ کو حبیب و حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کے محبوب. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت زید ابن حارثہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے اور یہ اللہ کے رسول کے محبوب کے محبوب ہے, یعنی ان کے بیٹے حبیب و حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی دلیل پیش کی کہ اس کا باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک زیادہ محبوب تھا تیرے باپ سے, یہاں تک کہ وہ تجھ سے بھی زیادہ محبوب تھا. اسی وجہ سے میں یہ ترجیحی رویہ اختیار کر رہا ہوں. گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات تھی, پیش نظر یہ معاملہ تھا کہ جو آدمی اور جو ہستی اور جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں بہت زیادہ عزیز ہو اس کے ساتھ ترجیحی رویہ جائز ہے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو یہ کیا بالکل صحیح کیا اور یہ غلط بھی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ ترجیحی رویہ غلط ہے تو آپ اس حدیث کی کیا تعمیل کریں گے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کر لیا, اطراف کے جتنے بھی قبائل تھے تمام لوگوں نے مکہ کو فتح ہوتے دیکھ کر اسلام کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے, لیکن ایک قبیلہ, قبیلہ حوازن, اس نے اسلام کے سامنے سرنگو ہونے سے انکار کر دیا. اس لیے کہ یہ جزیرۃ العرب کا بڑا مانا ہوا قبیلہ تھا, بڑے بڑے بہادر اس میں موجود تھے اور اس قبیلے کا بچہ بچہ تیر انداز تھا, ان کو اپنی تیر اندازی اور قدر اندازی پر بڑا ناز تھا. ان لوگوں نے انکار کر دیا, کہا کہ تمام قبائل اگر اسلام کے سامنے سرنگو ہو گئے ہیں تو ہو جائے, ہم لوگ حضور کے سامنے یا اسلام کے سامنے سر جھکانے والے نہیں, ہم مقابلہ کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 آدمیوں کے ساتھ مکہ آئے تھے, 2,000 جو جدید مسلم ہوئے تھے, 12,000 کا لشکر لے کر کے آپ قبیلہ حواسن کی طرف بڑھے, اور جب مقام حنین میں پہنچے قرآن حکیم نے اس میدان کا تذکرہ فرمایا ہے, لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. تو راستے میں ان کو ذرا عجب آ گیا, عجب, ان اعجبتکم, جانتے ہو غرور اور عجب میں کیا فرق ہے؟ غرور کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے, کچھ سمجھے اور سامنے والے کو حقیر سمجھے, اس کو کہتے ہیں غرور. اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, کچھ سمجھنا, سمتھنگ سمجھنا اور سامنے والے کو حقیر سمجھنا, اس کو کہتے ہیں غرور. اور عجب کہتے ہیں صرف اپنے آپ کو کچھ سمجھ لینا, سامنے والے کو حقیر وغیرہ نہ سمجھنا, یہ فرق ہے غرور اور عجب میں. قرآن حکیم کہتا ہے کہ 12,000 کا لشکر جب یہ چلا تو کچھ صحابہ کرام بلکہ اکثر نے یہ کہا کہ ہم 313 تھے تو میدان بدر میں کامیاب ہوئے, 800 تھے تو میدان احد میں معاملہ برابر برابر ہو گیا, جنگ احزاب کے اندر بھی ہم نے تقریباً 20,000 لشکر کے چھکے چھوڑا دیے تھے اور آج تو ہم 12,000 ہیں, آج کون ہے جو ہمیں ہرا سکے؟ تھوڑا سا کچھ بہا گیا لشکر کی کثرت دیکھ کر. حالانکہ یہ مضبوط رکھنا چاہیے تھا کہ لشکر کی قلت و کثرت, رجال کی کثرت و قلت, افراد کی قلت و کثرت کوئی معنی نہیں رکھتی, یہاں تو مدد خداوندی کی بات ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرے تو چیونٹی کو ہاتھی پر غالب کر سکتا ہے, اور اگر مدد ہٹا لے, رحمتوں کا سایہ ہٹا لے, تو ہاتھی چیونٹی کو اوپر غالب آ جائے گا. تو اس عجبت تم کثرت تم, تمہاری کثرت نے تم کو عجب میں مبتلا کر دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ مقام حنین یہ مکہ سے اگر آئیے تو نشے میں پڑتا ہے. گویا کہ صحابہ کرام کو اپنے لشکر کے ساتھ فراز سے نشے میں آنا تھا, اپ سے ڈاؤن میں آنا تھا, اپ سے ڈاؤن میں اترنا تھا. اور ڈاؤن کے اندر جو میدان تھا, جگہ جگہ قبیلے عوازم کے ماہر قدرمدار اپنی اپنی پوزیشن لیے ہوئے بیٹھے تھے, اور جیسے یہ 12,000 کا لشکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں میدان کے اندر اترا, بخاری شریف کی روایت ہے کہ اس کثرت سے تیر برسائے گئے, اس کثرت سے تیر برسائے گئے جیسے آسمان سے پانی برستا ہے. بخاری شریف اٹھا کر کے دیکھو, اس کثرت سے تیر برسائے گئے, اس کثرت سے تیر برسائے گئے کہ جیسے آسمان سے پانی برستا ہے. اور چشمے زدن کے اندر دیکھا گیا تو 12,000 کا لشکر پیٹ پھیر کے بھاگ پڑا. قرآن حکیم کہتا تم ولی تم مدبرین, پھر تم پیٹ پھیر کے بھاگ پڑے, تم کو اپنی کثرت پر نام ہوا تھا, ہم نے ذرا سا اپنی رحمتوں کا سایہ ہٹایا تو دیکھا تمہارا انجام کیا ہوا. یہاں تک کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی جو سفید رنگ کا تھا میدان جنگ میں لگام پکڑے ہوئے کھڑے ہیں. دو چار صحابہ اور آس پاس موجود ہیں, حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بقیہ سارے کے سارے لوگ بھاگ پڑے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کو تیر لگا وہ تو رکنے کا نام نہیں لیتا تھا, اور وہ کوشش میں تھے گھوڑا کسی طرح رکے, اس لیے کہ بہادر کا میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگنا انتہائی ذلت کی بات تھی. وہ گھوڑے سے کود پڑے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو حکم دیا کہ آواز دو. انہوں نے آواز دیا, اصحاب الشجرا اے بکول کے طرف اپنا جنگ ہوئی. جب آپس میں حق اور باطل آمنے سامنے آئے اور بدھ گئے اور لڑائی ہمسان کی ہونے لگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کا سانس لیا اور فرمایا الان حمی الوطیش, اب تنور گرم ہوا ہے. کیا فرمایا؟ اب تنور گرم ہوا ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبیلے حوازن کے اوپر مسلمانوں کو فتح دی. کچھ لوگ بھاگ کر کے جنگلات میں منتشر ہو گئے اور کچھ لوگ بھاگ کر کے طائف کے قلعے میں چھپ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا مال غنیمت ساتھ آیا, تقریباً 40,000 کو بکریاں تھیں, 40,000 بکریاں تھیں, 12,000 اونٹ تھے تقریباً, اور بہت سا زر و جواہر بھی ہاتھ لگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور مقام جعفرانہ کے اندر تمام مال غنیمت رکھ دیا اور طائف کا محاصرہ کر لیا. محاصرے کو جب کئی دن ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگا جیسے آپ نے خواب میں یہ دیکھا کہ مردے نے جو ہے پیارے میں چونچ مار دیا ہے. آپ نے اس کی تعبیر یہ دی کہ ابھی پتہ نہیں ہوگا, اللہ کو ابھی منظور نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے محاصرہ اٹھا لیا. اس کے بعد مقام جعفرانہ آئے اور آپ نے مال غنیمت کی تقسیم کی. مال غنیمت کی تقسیم میں انصار کو جتنے بھی تھے کسی کو کچھ نہیں دیا, اور اپنے خاندان کے لوگوں کو, قریش کے لوگوں کو 100-100 اونٹ, 200-200 اونٹ, 150-150 اونٹ دیے. انصار بڑی حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے دو آدمیوں کو ایک جگہ بیٹھ کر کے کہتے ہوئے سنا کہ جب سخت معاملہ آتا ہے تو ہم کو بلا لیا جاتا ہے, اور جب مال غنیمت آ جاتا ہے تو اس میں حضور اپنے خاندان کا بڑا لحاظ کرتے ہیں. حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو فوراً میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ انصار کے کچھ لوگوں کا ایسا خیال ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمام انصار کو حکم دے دو کہ جو یہ خیمہ لگایا گیا اس خیمے کے اندر حاضر ہو جائے, باقی اور کوئی نہ رہے. تمام انصار جو اس لشکر میں شریک تھے خیمے کے اندر آ گئے, کسی مہاجر کو آنے کی اجازت نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تقریر فرمائی اور کہا کیا تم لوگ ذلیل نہیں تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہیں ذلت سے نکالا اور عزت عطا فرمائی. کیا تم لوگ مخلص نہیں تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہاری مخلصی دور فرمائی. کیا تم لوگ جاہل نہیں تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہیں قرآن نہیں عطا کیا؟ ہر سوال پر انصار صرف نام یا رسول اللہ کہتے جائے, ہاں اللہ کے رسول سچ فرما رہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تقریر کا انداز دوسرا بنا لیا اور کہا کہ نہیں تم یہ کہو کہ اے محمد تم کو تمہاری قوم نے جھٹلایا, تم ہمارے پاس آئے ہم نے تمہاری تصدیق کی, تم مفلس تھے ہمارے درمیان آئے تو ہم نے تم کو سہارا دیا, تم بے یار و مددگار تھے ہمارے درمیان آئے تو ہم نے تم کو سہارا دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر جاری ہے اور انصار رضوان اللہ تعالی علیہم بڑی چیخیں مارا مارا ہو رہے ہیں. آپ نے فرمایا اگر ہجرت میری قسمت میں نہ ہوتی اور ہجرت کی فضیلت میرے مقدر میں نہ ہوتی تو میں انصار ہی کا ایک آدمی ہوتا, اور خدا کی قسم اگر انصار ایک وادی کی طرف جائیں اور مہاجرین ایک وادی پوری دنیا ایک طرف جائے تو میں اسی وادی کی طرف چلوں گا جس طرف انصار جا رہے ہیں. کیا تمہیں پتا چلے کہ دوسرے لوگ بکریاں اور اونٹ لے گئے اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ؟ کہا کہاں اللہ کے رسول ہم راضی ہیں, آپ کو کسی بھی قیمت پر اپنے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم آپ کے لیے سب کچھ قربان کر سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انصار کو کچھ نہیں دیا تو ایک منافق انصاریوں کو یہ کہہ کر بھڑکا رہا تھا کہ اس تقسیم میں عدل کو اور اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کو ملحوظ نہیں رکھا گیا, کسی کو کچھ نہیں دیا گیا اور کسی کو سب کچھ دے دیا گیا. اس تقسیم میں اللہ کی خوشنودی کو ملحوظ نہیں رکھا گیا, عدل کو ملحوظ نہیں رکھا گیا. یہ اعتراض ایک منافق نے کیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا, سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا. فحمر روجہ, ترمذی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا دعنی عنکا, رہنے دو. اس سے پہلے بھی موسیٰ کو بھی بہت ستایا گیا ہے, مجھ سے زیادہ ستایا گیا, انہوں نے صبر کیا, مجھے بھی صبر کرنا. بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عدل کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کو ملحوظ رکھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ جس کے بارے میں ایک منافق نے کہا کہ اس تقسیم میں اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کو ملحوظ نہیں رکھا گیا. اس سے پتا یہ چلا کہ بعض مصلحتوں کے تحت کسی کو کچھ دیا جا سکتا ہے, اور اگر امیر المومنین چاہے تو کسی کو کچھ نہ دے. اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ کو بہت کچھ دیا اور اپنے بیٹے کو محروم رکھا تو سراسر اسی حدیث کے اوپر عمل ہوا ہے. اور یہی نہیں بلکہ ایک روایت اور ہے جس کو بخاری نے صالح بن مالک سے روایت کی ہے. صالح بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ کپڑے آئے, آپ صلی اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کپڑے صحابہ کرام کے درمیان تقسیم فرما دیے, ایک جوڑا رہ گیا. ایک صحابی نے کہا کہ امیر المومنین ایک جوڑا رہ گیا ہے, اپنے گھر میں دے دیجیے. جو حضرت علی کی لڑکی ہے ام کلثوم, جو آپ کی بیوی ہے, ان کو دے دیجیے. حضرت علی کی لڑکی ان کو دی ہوئی ہے, آپ ان کو دے دیجیے ام کلثوم کو. کہا کہ نہیں, ام سلیم ام کلثوم سے زیادہ مستحق ہے, میری بیوی سے زیادہ مستحق اس کپڑے کی ام سلیم ہے, اس لیے کہ میدان احد کے اندر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ زخمیوں کو پانی پلا رہی ہیں. لہٰذا یہ کپڑا ام سلیم کو دے دیا جائے, ام کلثوم کو نہیں دوں گا. تو جہاں بھی ترجیحی رویہ برتا گیا ہے وہاں کوئی مصلحت پیش نظر تھی. اور سب سے بڑی مصلحت تو یہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب ہو اگر اسے زیادہ دے دیا جائے تو یہ ہے کہ شریعت ہے, یہی عقل ہے اور یہی انصاف ہے. ہاں ایک دوسرا شبہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابن عمر نے اپنی فضیلت کیوں بتائی کہ آپ نے حسن اور حسین کو 10,000 دے دیے جبکہ میں ان سے پہلے اسلام لایا اور مجھے ہجرت کا بھی شرف حاصل ہے. یہ دونوں مدینہ میں پیدا ہوئے, لہذا ہجرت ان کے مقدر میں نہیں تھی. دوسرے میں ان سے پہلے اسلام لایا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنی فضیلت بیان کرنا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ تو چاہے صحیح مان لو چاہے غلط مان لو, اگر اسے غلط مان لو تب بھی صحابی کی فضیلت میں کوئی حرف نہیں آتا. اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی تعریف حضور کی زبان سے سنتی تو میرا گھر سر خجانے لگتی ہوں گی. اور ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بڑی تعریف کی تو ان سے رہا نہیں گیا. بخاری کی روایت ہے, کہنے لگی اے اللہ کے رسول ایک بات بتائیے. کہا کہ کیا؟ کہا کہ آپ اپنا اونٹ لیے ہوئے کسی چراگاہ میں جائیں, ایک طرف تازی تازی گھاس ہو اور دوسری طرف سوکھی ہوئی گھاس ہو, تو بتائیے آپ اپنا اونٹ کس طرف چھوڑیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہری ہری گھاس کی طرف, درخت کی طرف جس کی طرف پتیاں زیادہ ہیں, زیادہ گھاس. وہ اشارہ انہوں نے کیا, اشارہ تھا اپنی فضیلت پر کہ میں باقی رہا ہوں. اس سے پہلے کسی آدمی نے مجھے ٹچ نہیں کیا, بلکہ ساری کی ساری بیوی آپ کی سیدہ ہیں. اشارہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت یہ بیان کرنا اگر قابل اعتراض ہے تو قابل اعتراض مان لو, اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی اس بات کو بھی قابل اعتراض مان لو, کیا ہے؟ اور اگر صحیح ہے تو صحیح ہے. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اشارہ کر اپنی فضیلت بیان کرنا اگر غلط ہوتا تو حضور ضرور تنقید کرتے. اور یہ تو تقاضائے بشری ہے, کبھی کبھی آدمی موڈ کے اندر ہوتا ہے تو اپنی فضیلت بیان کر جاتا ہے, فضیلت بیان کر جاتا ہے. کیا آپ کو یہ روایت نہیں ملی؟ پڑھو پہلے وہ آیت پڑھو پھر روایت پڑھو. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ کی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب کو طلاق دے دیا, جس کا قرآن میں تذکرہ ہے, فلما قضى زید منها وطرا زوجناها, قرآن حکیم کہتا ہے کہ جب زید نے ان سے اپنی حاجت پوری کر لی حضرت زینب سے اور طلاق دے دیا, تو زوجناها, اے ہمارے حبیب ہم نے تمہارا نکاح زینب سے کر دیا. اللہ نے اور کسی بیوی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ہم نے تیرا نکاح اس سے کر دیا, لیکن زینب کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے تمہارا نکاح زینب سے کر دیا ہے. اسی وجہ سے یہ کہا کرتی تھی, ارے تم لوگوں کا نکاح تو دنیا میں ہوا ہے, میرا نکاح آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. تو ضرورت کے وقت اگر یہ فضیلت حضرت زینب بتا سکتی ہیں اس آیت کی روشنی میں, تو کیا حضرت عبداللہ کا یہ کہنا کہ میں ان سے پہلے اسلام لایا ہوں اور میری قسمت میں ہجرت کی تھی تو آپ اسے زیادہ کیوں دے رہے ہیں؟ اسے سوالیہ انداز اگر مان لو تو کوئی اعتراض نہیں, اور اگر اسے تنقیدی انداز مان لو تب بھی کوئی حرج نہیں. ایک روایت اور لے لو, حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو خیبر میں ایک سردار خوی ابن اختب کی لڑکی ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح کیا سردار کی گری میں جب واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا اور راستے ہی میں ولیمہ کیا. روٹی بڑا اچھا بناتی تھی, کھانا بہت عمدہ بناتی تھی, اس لیے کہ سردار اور رئیس کی بیٹی تھی, عمدہ کھانا بناتی تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کے کھانے کی تعریف کر دیتے تھے, تو ایک دفعہ کھانے کی تعریف کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, ارے وہ تو اتنی اتنی ہے, ذرا ٹھیک نہیں تھی وہ. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد ذرا چھوٹا تھا, جب تعریف ان کی ہونے لگی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا لے جا, انہوں نے کہا حضور وہ تو اتنی اتنی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ تو نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر اسے سمندر میں ملا دیا جائے تو سمندر کا پانی خراب ہو جائے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر کوئی حرف آتا ہے؟ اگر یہ بات انہوں نے حضرت صفیہ کے متعلق کہہ دی تقاضائے بشریت کی وجہ سے, تو کیا حضرت عائشہ کی فضیلت پر کوئی حرف آتا ہے؟ چلو یہ روایت بھی چھوڑ دو, آگے چلو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا آپ کو معلوم نہیں کہ جب بلوائین نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور آپ کے اوپر پانی بند کر دیا, یہ تو اور بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسنین کو بھیجا کہ جا کر کے پانی پہنچا دو, کئی مشکلیں پانی انہوں نے گھر میں پہنچائے تلواریں لے لے کر کے. یہ تو کہیے کرفیو کا ماحول نافذ تھا, کرفیو کا آغاز تھا جیسا کہ آگے تفصیل آئے گی انشاءاللہ. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھت کے اوپر چڑھے اور کیا اور فرمایا, کیا میں وہ نہیں ہوں کہ جس نے بیر روما خرید کر کے مسلمانوں کو دیا تھا جبکہ پانی کی تکلیف تھی؟ اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ کہ بیر روما کس طریقے سے خرید کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا. پہلے وہ یہودی آدھا کنواں بیچتا تھا, یہودی ارے بڑے بدماش ہوتے ہیں, اس نے یہ دیکھا تو پانی بیچتا تھا, بیر روما کا پانی بڑا میٹھا تھا تو وہ پانی بیچا کرتا تھا, تو صحابہ کرام کو بڑی تکلیف تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اعلان فرمایا کہ کون ہے جو بیر روما کو اللہ کے راستے میں خرید کر کے وقف کر دے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے رکھا تھا, فرمایا کہ اللہ کے رسول ہے کام میں انجام دے دیتا ہوں. تو گئے اور یہودی سے کہا کہ اپنا کنواں بیچ دو, یہ چمڑی چلی جائے اگر دمڑی نہ جائے. اس نے سودا کرنا شروع کیا, کہا کہ میں پورا کنواں نہیں بیچوں گا آدھا کنواں بیچوں گا. کہا کہ کیا مطلب؟ کہا کہ آدھا کنواں بیچنے کا مطلب یہ کہ آدھے کنویں کا پیسہ دے دو, ایک دن پانی تم نکالو گے میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا, اور ایک دن پانی میں نکالوں گا تو کوئی بھی تمہارا آدمی ہاتھ نہیں لگائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں کر لیا, لیکن صحابہ کرام دو دن کا پانی اسٹور کر لیتے تھے, دوسرے دن کوئی پانی لینے ہی نہیں جاتا تھا. لہٰذا یہودی نے دیکھا کہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے, لہٰذا اس نے کہا کہ پورا کنواں خرید لو. تو حضرت عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ پورا کنواں خریدا, اس کی تفصیل آئی. تو انہوں نے کہا جہاں میں نے بیر روما خریدا نہیں اللہ کے راستے میں دیا نہیں, اور انہوں نے بہت ساری فضیلتیں گنائی, تو کیا ضرورت کے وقت اگر عثمان غنی جیسا مبصر آدمی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد اگر اپنی فضیلت ضرورت کے وقت بیان کر سکتا ہے تو قابل اعتراض ہے؟ کچھ قابل اعتراض نہیں. ذہن کو صاف کر کے اگر دیکھو تو ہر چیز روشنی کے اندر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ. نمایاں قریب میں